لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا ولا بكماله كشف الدجى بجماله وسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لحادثات زمان قرن جاتمي طلبي درودگو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم. شاباش آن صدا که چنین پرورد گوهر آبا از او مکرم و ابنا عزیز تر. گذشته جمعه یا پیشین جمعه شوال اولی جمعه مطالب تقریبا پیرامون جدائی ماه مبارک رمضان و آغاز ماه شوال و یکی از آداب این ماه که از متعلقات ماه مبارک رمضان است آیه مراعات روزه شش روز شوال اهمیت و شاید این مطلب هم غالبا بیان بود یا نه که انسان مسلمانی که در ماه رمضان با صفات خوب و توجه الالله و حضور گسترده در مساجد در صحنه های دینی و روحانی و مذهبی با ادای نمازهای با جماعت، تلاوت قرآن، با احیاء لیالی رمضان، با تراویح و بخصوص احیاء لیالی قدر و اعتکاف عشره اخیر رمضان و با وظیفه و فریضه مهم رمضان که روزه رمضانت ای اوقات معمورتند، هیچ وقت یه تصور مکن که با رفتن به ماه مبارک رمضان خداوند ذوالجلال جل علا شانه مراقبت بر اعمال بندگان، خداوند منان جل علا شانه علم آیه احاطه ذاتی و علمی بر کائنات با رفتن رمضان علیعاذ بالله از بین رود، که تنها انسان صرفا و تا در ماه رمضان موظف به ادای اعمال اسلامی و پایبندی نماز و روچه و اجتناب از محارم و ممنوعات و گناه بزانت و با رفتن رمضان دوباره سر سفره هوا و هوسهای نفس بنندی که هرچی نفس و شیطانی سوجدهند همایان انجام بدند. مروچی که مختصر وقت دها ای عرض کنگی کن که خداوند متعال که حکیم مطلق و دانا به اسرار امورند، همانطوری که یک حکیم به معنی مستعار حکیم یعنی حکیم مجازی دنیوی و طبیب امراض جسمانی از این حکمت عملی برخورداره که بتی مریضی یا که آیه معالجه یا در جراحی و در اپریشن و در آیه بدن احیانا زخمی و غده در کمگ و ریشی بره را آیه روان علاج تشخیص دند، بعد از آیه غده در کمگ و آیه شکم شکافگ و پارا کمگ و آیه ریش برگا همچو آیه رهائه نکن که در دامی تا بپلپتی تو آزردگی و مصیبت و درد و بیقراری تا به سر ببارد، بلکه پشت سر آیه مرهمی و دوایی و بخیهی و یا تسکین بخشین داروی آیه زخما برگن که مریض زودتر دراه ببید و درد و تیگا آبایم که انداز دردن احساس مکن تو ناراحت مبید. رب العالمین جل شانه و عز برهانه که حکیم علی الاطلاق و حکمت، دانش، علم، دانایی و بصیرت و دور اندیشی و تمام کمالات خوبی که در تمام موجودات عالم و به خصوص در نوع بشر گندگوند، ایشان یک پرتو بسیار بسیار کوچک و جزئی از آ خورشید درخشان و آ معدن و کان حکمت و علم و خوبی ها و زیبایی ها. علم و حکمت ریزه ای از خان اوست. این منی گوشمیگ و دگرانی دانشمندان عالم علم و حکمت یک ذره و ریزه و یک تکه باقی مانده غذایی که سر سفره از دست انسان رجیب ذره ذره ای که پید زمین سرا سفره اسرائی ریزه ریزه یعن الله عزو جلال جل علا شانه معدن و علم حکمت ای حکیم علی الاطلاق زانته که آیه بندگان تا بندگانی ها که با فراق رمضان آن قلوب چنان جریحدار و دربدا و داغ جدای رمضان داغ دیده یعن که اگر مرحمه خاصی آنی ای زخمانی سر ارکنه مبید ای داغ آیانا سوچید و ناراحت کند ای آتش فراق آیانی خرمن وجود را نابود کند آی حکمت تقاضا کده که بلا فاصله پس از انقضای رمضان هلال شوال که طلوع کند اشهر حج آغاز فرمایید ماه های حج شروع بند با طلوع ماه یک شبه شوال از روز عید که سراسر نعمت ها در آیی اعلام بودتا که بیان بودتا و از شب عید لغایت نه ذی الحجه دو ماه و نه و ده روز شاه اشهر حج الحج اشهر معلومات و مؤمن به امید اشی که خداوندی توفیق دند که در ای ایام یکی دیگر از فریضه های مخصوص و متعین روی اوقات شرعی که خداوند داتا این فرمان تا و دیگه وقت ادا بود نگند در همین ایام فقط حج ادا کنگ بید حج اکبر فریضه حج حج به این فکر سرگرم بید و تا دل داریدند و برای در تدهیه و تدارک مسائل حج و شوق ایشی که آیی دیدار آیی چشم با دیدن جمال کعبه جلال و زیارت قبه خضرای امام الاولین والآخرین و اداء مناسک حج و زیارت رسول مکرم علیه السلام و علی جمیع الانبیاء آیی آ جریحه و زخمهای جدائی رمضان مرحم یروی آنسا و مسئله که منو چی من عرض کنگی در این وقت مختصر یکی از وقائع مهم تاریخ اسلامی که در این ماه رخ داد علاوه بر اشی که این ماه یکی از اشهر حج و قافله های حجاج دیر از جهان اسلام مختلفی نقاط و بسترف و تی منزل مقصود سرازیر بودتگن در حال حرکت و تحرکت و خدا بکن که قافله هایی که از این میمیهن و کشورها ره سفار دیار حبیب سرزمین مقدس حجاز بند خداوند ذوالجلال ما بینوایان حقیر هم در زمره بتی بندگانی که ایسال دعوت نامی به نام آیان ره داد قرآن فالا به نام ما هم در بکند و در زمره آن خیل و آن رکابت خداوند ما را هم شرکت شرف نصیب بکند و تمام آرزویان زیارت کعبه و زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند متعال شرف نصیب اما مروچی مورد بحث مسئله بسیار مهمه واقع عظیم تاریخی زمان رسول خدا علیه السلام و صدر اسلام و سالهای و اوائل بعد از هجرت پیغمبر علیه السلام من بطور مختصرا شما خدمت عرض بود و از منظور از این واقعه و از این پیش آمد و رخداد مهم واقعه احد غزوه احد واقع غزوه احد جنگ احد احد جهاد در سال سوم هجرت رسول خدا علیه السلام در هنچین ماه شوال پیش افتاد کفار قریبا 3000 لشکر بر اثر داغ شکستی که شکست مفتزهانه ای که در اولین نبرد اسلام با کفر کفار با آی مواجه بود دگتن در بدر آن سنادید ائمت الکفر امامان کفر پیشوایان کفر ابو جهل و عتبه و شیبه و امثال آیان به درک و جهنم واصل کنه بود دگتن به وسیله سربازان جان برکف اسلام در ماه مبارک رمضان 17 رمضان سال 2 هجرت کافر از پا ننشد. بعد از بدر خانه خانه اهل مکه تها شیون و موت کو شهنازه و گریه و داد و بیدادت بر کشتگان کشته شدگان میدان بدر از کفار. وقتی که جنینان شیون آواز بلند بود بعضی افراد یاد نهر داندند و دست به دقه داشتند که مواد مسلمانانی مردمی یا جاسوسی دور اطرافش می شیون و داد و موت کو گریوه که تواره بشکو خوشحال بند ترون مگری بید و این دشمنان سمج اسلام قسمش وارد که و دی سرمایه زندگی ها باید برای تجهیزات و فراهم کردن تسلیحات جنگ و نبرد علیه مسلمین در معرکه دیگری باید نثار و قربان بکنند. جنینان از وقتی زیور آلات صرف نظر بود. زنان کافره قریشا وقتی زیور آلات به عنوان سرمایه و ثروتی که وسیله آیی شمشیر و سیف و سهام نیزه و کمان فراهم کنک بی علیه اسلام و مسلمین سرمایه گذاری بود. تجارا و دی تجارت منافع اختصاص برای همین کار داد. سرمایه برای ما ایروی تو بس منافع کلن برای تجهیز لشکر علیه مسلمین باید فدا کنک بی تو در ای مساعدت جمع آوری کنه و همین کار بود. و یک سال بعد لشکر عظیم قریشا فراهم کرد و به طرف از مکه به مدینه و این بر تصمیم بر اشیت که مدینه و اهل مدینه وجود نازنین پیامبر اسلام علیه السلام و مسلمین با عقیده و کلن صفایا بکنند و ختم پیامبر اسلام علیه السلام وقتی که اطلاع رسید آن حضرت علیه السلام و تی خبر رسانان و مخبران مراد بررسی جریانات و زیر نظر گرفتن وقایع راه داد و چندین نفر برای کسب اخبار بسیج بود و آخرین گزارشات حضرت حباب بن منذر رضی الله تعالی عنه و به آن حضرت علیه السلام از تجهیزات و نزدیک رسیدن قریش به شهر مدینه به آن حضرت علیه السلام رسید. آن حضرت علیه السلام خطر جدی احساس فرمایند. مدینه شهر شفا حراست بود توسط سربازان اسلام و بعد از مشوره با مسلمانانی وجود تا هم یک هیجان به خصوصی خدا منده پیدا کرد. و آجیزی که مروچی مورد بحثیم در این مختصری وقتا احد زوایا پهلوهای مختلف ابعاد این غزوه هر یکی به جاها به اندازه گستردین که مستقل وقت طولانی نیازمندین برای توضیح. ولی موضوع مهمی که مروچی ادعای نبید که آیه پورا بیان بید بلکه اشاره جزئی در یه وقت شاد کنگ ببید صحابه کرام همین حرارت ایمانی و آن جذبه ایمان و در راه اسلام و ایمان و ایلای کلمت الله آنی از خود گذشتگی چند نمونه هم که مشمه خدمتش آرد آن حضرت علیه السلام وقتی که با صحابه مشوره گفت چه کار بکنیم در مدینه بلندیم و مدینه شهرها حفاظت بکنیم و تی منزلانی سطح و چتانی سرا لوگانی کمینگاهانی تا بلکی یا وارد شهر با مبارزه بکنیم با امکانات عظیمی که آیام دارم تو امکانات محدودی که ما داریم یا باید بیرون برویم در میدانی در یک صفی میدان در یک جبهه در یک رزمگاهی با آیان رو در رو قرار بگیریم. صحابه هیجان به اندازه‌ایت که تعدادی بلند بودن در مجمع و نه تنها به کلمات مؤکده بلکه با قسم قسم شوار مثل حضرت حمزه رضی الله عنه فرماندی که والله قسم به خدا ای الله رسول من هیچ خوراکی یا دب نجنون وقتی سرا من تیل نجنون تا زمانی که من بیرون شهر مدینه با دشمنان خدا نبرد آزمایی من و افراد دیگری الصحابه. نبی علیه السلام بعد از نماز جمعه وقتی که مشوره به خروج از مدینه بود بلند بود و تی دوین یاری وزیری همراه کتند که فرمان تگتی که من دو وزیر آسمان ای جبریل و میکائیل دو وزیر در دنیا ابو بکر و عمر رضی الله دوین وزیر همراه تن با نبی علیه السلام چه مسجد واجه حرکت فرمایید و تی حجره مخصوصا داخل بود با تی دوین وزیران ای دوین جان نصاران دوین خدمت گزاران دوین فداکاران صدیق و فاروق رضی الله عنهما و تی آقای تجهیز و جنگی آمادگی تها آن حضرت علیه السلام تسریع و شتابی در آمادگی تها آن حضرتش کمک فرمایید و در حالی نبی علیه السلام چند لحظه بعد بیرونی هد که زره جنگی به تن مبارد هست خود کلاه آهنین به سر و شمشیر بر بازوی مبارک حمایل تیر کمان نبی علیه السلام دست مبارک نیزه در دست چه منزل بیرونی هد و دوتا وزیر راست و چپ همراه هد صدیق و فاروق رضی الله آن حضرت بعد از ظهر حرکت فرمائیم به طرف احد. احد چه سه میل چه مدینه آروچگی آبادیا فاصله ای داشت مدینه شمالی جانب بود وقتی که مسجد نبوی انسان نماز پشتید رو به قبله آی پشت احد نمیگید چه که مدینه قبله جنوبی جانب چه مدینه کعبه مشرفه مکه معظمه درست نقطه جنوب طرف گرفت این طرف گرفت و احد در شمال مدینه قرار گرفت در شمال و فتاد کوه احد مشهد و مدفن گروه احد نبی علیه السلام با هزار نفر سر با هزار نفر لشکرات مدینه حرکت فرد شبی در نزدیکی احد استراحت فرمایید افرادی برای حراست لشکر تعیین بودند در همین حین عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین و تی جاسوسان راه داد کافرانی بررسی بکنند چطوره چون منافقیت کلبا کافر با یک عده بس ذات متظاهر به اسلام است مؤمن واقعین است گزارش دیگه بود کفار تجهیزات امکانات خیلی قوی هستند چندین برابر از مسلمین منافق ظاهری که ایه برانه اشکند آید قلبی زهرگی ایمان اینی سواها به بحانه ایشی که پیغمبرا می حبر نگیبتا می رای سری عمل نکتا ما وشتا مدینه برین جنگ بکن شهرها در مکر شهری بیل داتا بیرون درهتا گو ایلشکر که مقابله کد کن پیغمبر همیشه جوانانی گو بقول بلا تشبیه آیان بچکانی حبرانه گیرید تو دروی ما کماشانی حبری نادیده گیبتا لذا ما امراه نبین با ای بحانه 300 نفر و تی طرف داری زورتن دو برگشت که هر کس فهمید که این مرد مسلمان واقعی نه که در این لحظه پیغمبر را به هدایت این افراد بشن منافقن آرو چیگا باید شان به عنوان منافق شناسایی 700 نفر جان نصار واقعی اسلام کو پیغمبر خدا مند سواهینا نبی علیه السلام شمشیر بیرون یارد شاید که این شمشیر ذوالفقارت برای اینکه فکر کنم من ترکمنی یاد داشت اگر ذهنم رفته این شمشیر که به حضرت علی عنایت فرمای نگو از غزوه خندق در سال 4 یا 5 هجری به حضرت علی دیگو این وقتی هم حضرت علیه السلام رویتی اختیارت شاید شمشیر دیگرد فرمانتی ای شمشیر من همه کسا دن عمرو چی ودی ای شمشیر که ای شمشیر حق ادا کت بکن خیلی ها اشتاقن آن حضرت علیه السلام گوی که انگت منتظر کسیت به شانی که پادیهتان داو طلب بودتن نداد تا آخرا انصار پهلوان معروف انصار مشهورین جرار جرنیل اعظم و نامورین پهلوان و بهادر حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه بلند بی عرض کن یا رسول الله مگر این شمشیر حق ادایگی خیلی توه زیاد مشکله چی حقی شمشه فرمانید که تا آخرین لحظه باید با این شمشیر و دشمنان خدا مقابله ببید و بعضی رواتی حتی که ایشی حق ایشی این که کسی که این شمشیر به دست گرید باید روبرو دشمن حمله بکن تو سر بکن شیر دشمن فرق سر دیوار سر وارد بکن و عقب نشینی مکند آیی که جوانان صحابه با چه احساسات شریک بودن تفاصیلی دارد ان حضرت لشکر بررسی کو کم سنانی برگردید یک تعداد معدودی آنی ظاهری بدن رشد نسبتا چشمگیرد توانتش از آیانی که به حد بلوغ کامل نرسته که تا شرکت بود وقتی که حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه صحابی خردسال دی که گندیران رد کند آن حضرت وقتی که به سام گنده را با آئی نزدیک آیا اشیا سای کنیتی انگشتان سر گشتاد پاد لنکو کی نجیم تن زمین سرا و تی بر زهر گشتاد که واضح بگید اشی قد بلنده بکن قد به این تدبیر موفق بود با اینکه سنی پوچگا و تا داخل بکن در جهن مجاهد حضرت سمورا رضی اللہ عنہ آئیے ہم سے نصاریت قریباً آئیے دیکھ منی ام لیلی حضرت رافعہ اجازت دے گوتا من چطو پتر رہنے گو لگی داد بیداد اگشتی یا رسول اللہ دلیل چیئے کہ رافع منی ہم سن آئیے اجازت شرکت در جہاد رسی ولی من اجازت نہ رسی ہم حضرت فرمائے شما گوان دید شما کوچکید شما خلصان عرض کن چی واجه پی حبر نه اگر رافع اجازه این گروه من هم باید اجازه برسی برای اشی که من مطمئنو که در قوت و توانایی بدنی من چه رافع کم زور ترنو اگر تو لوت امتحان بکنه گروه مارا کشتی بده تو بچا باری من رافع به زمین جتن کنو یا نه کشتی گران تو رافع بن خدیجه به زمین دور ده نو عرض کن چی یا رسول الله گنده من رافع توان به جنونی من چه آیی نزور ترنو من اجازه بده واجه اجازه شرکت حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه شهامت صحابی که از نهیه پا لنگ و معزول 4 فرزندی در جنگ شرکت کن اما باز هم دلی قرار نگیری که تنها من چوک برون تو جنتا بزورن تو من پشکن پیغمبر علیه السلام بارگاه پیغام را دادن چکانی بشن که من پید تو معذوره ما 4 نفر به جای یکی در جنگ شریکی سواب تو هوره شی شما وقتی جاها شما جنتا بروی من پشکب آن حضرت خدمتا لنگ لنگان حاضر بی اصرار کند واجه هرچی فرمانی قرآن گوشتا لیس علی الارج حرج لنگا نابینا یا مریضا آیا اگر جنگا شرکت مکنه آیا نسرا اشکالی نیست آخر اللہ امر اصراری بجای رسی ای جمله چه زبانی جاری بی وشی که من قسم ای اللہ رسول من امیدوار ان اتا ارض الجنت بعرجتی ارض الجنت من چوتی اللہ امید کا شوک بہنی لنگی پادا زمین بہشتا من لگد مال کنو زیر پا قرار بده و خدا من شهادت رسی نبی علیہ الصلات والسلام حضرت ابو دجامعہ کی جواب دا عرض کہ ہمشی یا رسول اللہ اشیئے مزنی حق کے نہیں مشکل زیاد نہیں شی حق کے ادا کرنے کی شمشی بدئی من عہد بندوں میں توکہ من شی حق ادا کرنے نبی علیہ السلام فرمائی کہ راست تو حق ادا کرنے واجہ داد در ابو دجامعہ پیغمبر علیہ السلام بائی اندازہ بائی تشویق آمیزی انداز شمشیر بکسی دیاد اگر حقیقتا بلا تشبیه بلا تشبیه صحابه ما بنسبت بود گوشی اگر بنا مردی دی اگویتی هم مرد بود بزر ایمانا که صحابه دو مرد میدانت واقعیتا و تمام شیران راه خدا و عاشقان رسول الله علیه السلام اما ابو دجانه با اینکه پهلوان نامی انصارت نبی علیہ السلام ای تشویق آمیزی اندازتا شمشیر دے گا ای بہادری جرعتا صد برابر تیز در گو ابو دجانہ یک دسمال قرمزی ہستا کچھ قدیم زمانے جنگهای جہلیت تا ہم آودی قبل از اسلام شی در موارد حاد فقط ای دسمال بسر بست شما دی که میں برادران بسیجی بازی در دوره جنگ ایران و عراق سوری نزمالش پر پیشانی گو بست ای ودش در نگه تگشان ای صحابه جان مساریانی و بیمثالین کردارانی نمونه سر تا آیا ای نمونه دیتا سبق گفت تگه کارشان شما تی من کوشش کو تگه که همانیانی ادایا و طریقه در بیارند حضرت ابو دجانه وقتی که میدان جنگ وارد بود سورین دزمالی در کچھ جیباب سری بس پتی سوری بود وقتی که اشی بس گوی اعلام جدی بودن خطرت که ابو دجانه دیگه از وقتی سر سر بست هر کس مقابله گیرد نبی علیہ السلام صباحا احد میدان تا تشریف فرماؤ میدانی که کاش مروچی امال و حکام سعودیا باوتی ترفندان آسحنه و رزمگاه اصالتا برقرار بشت عجب ترفندی بکارش بود برایشی که ای یادگار از بین براد با بودن فضاهای خالی در فاصله ای سی میل از مدینه تا احد جاهای بسیار فراوانی الان اگر حاجیان که موفق بند من به یقین آنو بشون بررسی بکنم آدت داد و احد که مشرف بند بچارم بین شهر مدینه تا کوه احد چقدر زمین های وسیعی خالی بند اما چه ضرورتی دایی بود برای حکومت که یک ادهی کسیر بیاری در رزمگاه کفر اسلام میدان احد که فرق دور از شهر همو دا آباد بکن که جایی که پیغمبر قدم کرد تا شاید منوچی زیر بلا تشبیه محل آشغال محل دستشویی و توالت مستراح افراد امروزی قرار بگیرید و میدانی که آوچی پیغمبر علیه السلام دندان شهید کنایند مبارک و در همان نقطه دندان مبارک دفن و شهدای گلگون کفن انگد حمود در کنار احد آرمیده یعنی که احد واجه فرمای جبل یحبنا و نحب که احد کوهی یعنی که ما را دوست داری ما هم دوست احد رکن من ارکان الجنه که احد یک پایه از پایه های بهشت پیغمبر از دخت دیگری به مدینه وارد نبودیم چه سفری که احد از دور نمایان بود و رو بودی خوشتر یا اسب و سواری چابک جد تیز که احد اکدی ظاهره و چمود فرماندی که احد کوهی که ما را دوست داری و ما هم احد را دوست دار بیگ رواتی حتا که حضرت حارون علیه السلام قبر بارای که احد قرار دار حدیثی آئی حتا که روچی آن حضرت باس صدیق و فاروق و حضرت طلحه و زبیر و حضرت عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین بالای کو تشریف برتگا کو احد لگه لرزگا علماء فرمانا ای لرزگی نه خوف ای رقصت احد خوشحالی صحبت گرگا چه خوشی چه مقدسین قدمان مبارکی قدمان در روگا نازی افتخار آن حضرتا و تی لگت مبارک محکم جد پای مبارک احد سرا اسکن احد احد آرام بگیر فما علیک الا نبی و صدیق و شهید تیسرا حج کس نہیں آتا کہ تو ناراحت ببے تیسرا نبی ہستیں تیسرا مروچی صدیقی حاضر ہیں تیسرا باقی ماندہ ہر چیز شہدائی ہیں حضرت شہدائی زندگی ان حضرت ان زندگی تا ان شہادت ہے خوش خبری دات خود آرام مروچ اس صحنہ تلویزیونان یا ویسیارانی چارگ صحنه ساختمان آپارتمان جای بسی تأثیر دنیا وقتی گذشته کافرین اصلاف آثار باقی مانده به عنوان آثار ملی آثار باستانی حفاظت کن و خود حکومت سعودی آثار یهودا در کنار مدینه قلعه بنی قریظه حراست تهای آرده و نوشته تابلوی نصب کتا که اگر چنانچه شی سنگی کسی چسب کن تحت فلان ماده پیگرد کرن بی قرار گری و بعد ای آثار باستانی بمانی اما در مقابل چه بلایی گبته ای حکومتا خدای هدایت بدن دعا بکنید که آثار رسول خدا علیه السلام یکی بعد دیگری محو کنان انتقل و منا شما ببرید بگون در مروچی بنام شهادت کتب تاریخ من انشاءالله موازه مواقف صحابه برای شما خط کشی کنم و شخص بتکنم که در این نقطه صف کشی بوده گشتاده که و کافر در این نقطه گشتاده جهانش برای شما معیر ولی آفارتمان ها گفته که مروچی هم جالا نبی علیه السلام جنگ صبحا درگیر بود پشت به طرف مشرق رو به طرف مغرب و احد شرقی پوزه کناره بودی صفی آماده بود صد نفر زره پوش امراحت آن حضرت ها که آنی امیر حضرت حمزه مقرر کرد تیر اندازانی 50 نفر جماعت امیر حضرت عبدالله ابن جبیر مقرر کرد مهاجرین پرچم آن حضرت حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ و مرحمت فرمائے کاف پچھے کہ قریش ہمیشہ پرچمدار قریش تا مشاغل معینہ تا آن پرچمدار بنی عبدالدار تا خاندان عبدالدار کافرہ ہوتی پرچم ہوتی ہمی قبیلہ افراد داتا گتا طلحہ عبدری کافران تی لشکر ناچار بود تا آن طرفا احد کوزه غربی جانبا پشت بکوه قدیمش گو مشرق بود آن حضرت تاتیق بر اثر وحیت که مسلمانان دیم گروش مبی صورتیم پشتش گروش بود تاکتیکان تشریح بجابت وقت تمام بود نقطه های ظریفی که هست آن تشریح اوقات زیاد بودی ولی صحابه جان نصاری اولا جنگ وقتی صفان صف کشک بود دو مقابل روبرو چه درستان پیسر کافر بی قرار تھا بوتی کا پیروزیا امنگ و نازت و قائد تھا مروچی ما سیگ بازی تلحا آن پرچمدار تلحی عبدالی چه درستان پیسر میدان تا حضرات گشتی کہے ہیں کہ بے میدان پنایا شما سربازان مسلمان یا زودتر وقت به دست ما به جنت برای تر حادق کنی یا منا بقول وقت به جهنم را حادق بکنی پنایا میدان حضرت علی رضی اللہ عنہ چھو درستا پی سر درہ چھو مسلمان آنے صفا مقابلے تا با اولین شمشیرہ حملے فرمائیں بے جہنم واصل گو فرمائیں تو کہ ہاں بزور برو بے طرف جہنم پرچم بزمین کا ای برات عثمان عبدالی حرکت کو برات کرتگی پرچم بے دست گے و مقابلے تا درہ حدا تواری جا مسلمان آنے توار فدہ کیمین مقابلے دریئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلے تلہ درات و شمشیر چنان و ای گیوار سرائی شان سراجت کے تا آخرہ بدنے تھے دو تکے کو زمین سرا دریئے شباب جنگ بصورت دست جمعی جنگ تن بتن گرم شروع ولی تمام صحابہ داد شجاعت داد بخصوص حضرت سیدنا حمزہ و حضرت علی مرتضی و حضرت ابو دجانہ شان حالت دیگه عجیبی حالت یاد می دارد هر صف یه طرف دیمش کت صافش کت چون ملک پیمش وافی نام کت دیم را و حضرت ابو دجانہ رج زوانانت شوق انگیزه رج زیوند نات و غزلی وند میدان طرف اشتی انا الذی آهدنی خلیل و نحن لدى الصفح عند الصفح لدى النخیل الله اقوم ابدا فی القبول اضرب بسیف الله و الرسول من هما کسون که من گو من اهد کتن منی واجه و محبوب و آقایا کوه دامنا مچانی کنارایا که من پشتا مکنزم و همیشه دیم پدیم کفار مقابله بکنو و گو شمشیره که خدای اگن و رسول خدای به من دست داتا من دشمنانی فرق و گیوارار سر حمله بکنو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ آخر جام شہادت نوش فرمائید ہمیں میدان دہا بشہادت رسید حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وقتی کہ نبی علیہ السلام سرہ حملہ کفار متوجب و کفار دستے عظیمی بطرف پیغمبر علیہ السلام متوجب تنتوان حضرت شما حضرت فرمائید و خطر جدی و علیه رسول خدا علیه السلام آن حضرت زبان مبارکه فقط ای ارشاد گرامی دارد که من یشری لنا نفسا کئی مروچی و تی وجودا برای من بهای کن دو خدا معامله کرد حضرت زیاد بن سکن رضی الله عنه سبحانه زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ ایبن شیرانی شیر غران پر میدان تھا یا جمع کفار چنان مدافعان حملے کو و کفار چنان حضرات دور فرمائن تھا کہ وقت نصار قربان دو واجه قدمان سر اما وتی محبوب و آقای چ کافران محاصرہ در واجه فرمائن زیاد ابن سکن بیارے جسد چسکنی بیارے جسدی برگ بود نبی علیہ السلام تنهارا گرتنگ بود واجه فرمائن زیاد آرزو چیئن چیئے لوٹے عرض کنشی آرزو چیئے چدا بہترین آرزو منی چیئن فقط آرزو منی شیئن سر منی محلوم بے آقا قدمان سر یر بیت منی جان ارواز بگر بگر چناز رفته باشد ز جهان نیاز مندی که به وقت جان سپردن به سرش رسیده باش و در همین حالت نزدیک جان بدند یاد کرد ابو طالب شعره گفتی ابو طالب شعری وش ولی جامع عملی پوشایند نکو و مروچی ما آیه مصداقی انچو به حضرت عبید ده بن حارسه فرماند بدر ویدان آباد ابو طالب آگوش که ما پیغمبرات تحویل کافران ندهیم مگر زمانی که ما تاید آیی دوره یا کشک بین و واپینه ببین و کسی چه ما زندگی ممانی گروه شاد کافر دست رسی حاصل بکن برای ابو طالب آم موقع نرسی فرمایین تی ما اینکه ورچ واجه قدمان سر جان نصار کن واجه فرمانی یکی حضرت زید بن ثابتا که برو سعد بن ربیع خبر اگر بارین چطور و اگر شاد تو دی در حالی که آیی زندگی زخمی من سلامانی سر بکن حضرت زید بشی من شوهاز بود مجروحانی زمره تحمندی که حضرت سعد و تی جان کنی و جان کندن تا هم مشغول آخری لحظات بسر بره ولی انگا زندگی قدرت سخنی ها من گوش که سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرئک السلام رسول خدا علیه السلام تر السلام داتا فرمانی علی رسول الله و علیک السلام سلام خدا بر رسول خدا و بر تو که پیام آوری سلام و این پیام شیرینه یارو که به من یه لحظه با من گوشان رسول جنت و داخل بگم برایشی که من حقا شهادت دیوں که تو اللہ و اللہ وحده لا شریک و تو اللہ و رسول و انصارا من قوم بگش او زید که سعدا در حال مرگ وصیت بتاگشتا که بجارت اگر شمی دو چند روشنین ببی در میان شما دو چند زندگین ببی دین یک انسان زندگی تا ببی شمی در میان و خدای رسول اگر ادراترین آزاری از طرف کافران برسید خدا قیامت روچه شما دیم پیش داشتر نکنی بچاری که ویتی هر چیزا فدا بکنی بل اللہ رسول محافظت بکنی و من سلام رسول خدا سر بکن و ای حبر زوان سرینی روحی مبارکی پر راز حضرت زید وقتی که ای جریان با آن حضرت منعک سگان آن حضرت فرمانی که اللہ تعالی جل شانه آئی جزای خیر بدن که نصحب الله و رسول آخرین لحظات هم آیاوت حق نصیحت برای خدا حق تبلیغ در راه خدا و رسول ادا وقتی کفارا در گوشه با آن حضرت حمله کو برای حضور افتگت که دندان مبارک در این لحظات شهید بود کلاهی بس سنگی به کلاه جنگی به خود آهنی لگید یه دو حلقه خوشانی تا فرو رفته حضرت طلحه متوجه بود طلحه بن عبید الله رضی الله عنه از عشره مبشرین بالجنت اولین کسوت رسین کافرانی لشکر مقابله سینه سفر کو واجه پشتای نید کافران تیر جد سینک دیم پاک کند سینک بیت تیر بیده بید کشکاش جد دستی یه دستی دیم پاک کند یه کشکش جد یه دستی دیم پاک کند سینک همی دیم تر رید آن حضرت با همی باز مقابلی هم کو چونگو کافران آگا تیر اندازی آن حضرت که سر کشکاش بچار و کافران باز شد داره با چه جذبهی با چه ولی با چه عشقی عرض کن بار بها بار لا تو شرف فدا که ابی و امدار من آقا تو سر مبارکا مکش این ظاهر مکا من کتمات کتور نادر و قربان باتا یسر که سهمون من سهام القوم نحری دون نحرک مبادا همی وادی تو سر بکشه دشمنان تیری بلکه مبادا ترا بلگی بلک منی گوٹ گرو سیناگ تی سینای دیما سبر هر چیه من سیر که تحبوب برو چین عشق جذبات و چین عشق آفرین نمونه دنیا تاریخ غیر از عاشقان و جمال و محمدی دنیا تا پیش عاشقان سنگ یحتن دست دین پانکو آخرات یلنکو که شر کام ید و ترحت و شلا ی دست شر هت آخرات چو بازین روکن کو آتن واجه فرمائی اوجب ترحا ترحا واجب کو اوجب ترحا ترحا واجب کو سے بڑا صحابی جس کو آج اچھی واجب کو فرمائی الجنہ الجنہ الجنہ جنتی واجب ہما تل حیات جنگ جملتا حضرت عائشہ طرف دارا کو حضرت علی جنگ ولی جنگا برگشت منصرف و از سبائیانی فرقیا دشمنان اسلام ہے یہودیانی فرقیا متظاہرین بے اسلام ہے کہ آتش جنگ ہے ممکن حمایتا یک فردیا واجہ شہید کو یہ دیکھے حضرت علی جنگ تمام ہویا حضرت الحید باشای مبارک سر جسد ہے دیستی یا کنار سر نشت لگے گریا گیا جوانا خوب یاد کرد یہ درس دن کہ تلحا پیشی کی حضرت علی مقابلہ اتحاب جد رہتا نعوذ باللہ جہنمین دروغ بندی تلحی جنتی بولا رسول خدا دنیا تہا شہادت کی جو و علی بعد از یہ جنگا تلحا منصرف بوچ حضرت علی موارزیا اما ہمایاں آنا جنگ بن دے علیت آتش جنگ اما ہمایاں کشت تلحا ہم ہمایاں کشت حضرت زبیر ہم ہمایاں کشت و بنام حضرت معاویہ و حضرت عائشہ اجتماع مکتن یہ بنام حضرت علی اجتماع مکتا اما حضرت حسن وقت فرمانی رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ من بھی پیتر امرہ تو وقتی کہ حضرت طلحہ جنازے دی کب نظر مصرا یہ تچوتی اسفائی سر نام لگے زار کفار دست بسر گے لگے گرے ہوئے و حضرت طلحہ ہمار راستی دستی چیز کچھ زمین آدھ وہ لگے بار بار بسر علی مرتضی تلحی دست آباد از مرد چه زمین چستی من بوسیده چه ما بسیده فرمانی که چه قدر ما رو کها بوده که همی دست از رسول خدا علیه السلام دفاع کده حسن حسن کاش دی پدر علی 20 سال پیش چی حاضر آن سانه دی نگا مرتیت بہتر ہے مرچ کے سانه تر ہے آیا ہم جنگ گود اما با زمان احساسات ہمیں چاہشت اس یہ جنگ کیا بندا جو زشی بوشی دشمنان میں اسے نہ علی لوٹے کو عائشہ جنگ کا نہ عائشہ لوٹے کو علی جنگ بکا نہ طلحہ و زبیر لوٹے کو علی جنگ بکا نہ علی لوٹے کو عائشہ جنگ بکا نہ معاویہ لوٹے کو علی جنگ بکا نہ علی لوٹے کو معاویہ جنگ بکا ادا او عامل دیگری حسد کی آتشان شروع ہوگا ای تحلیل درجہ بعد تفسیر حضرت ابو دجانہ در ہمیں ہن کہ حضرت طلحہ مشغول ہیں رسی گندی کے چھوٹ دفاع نبی گویان حضرت بعد کہ حضرت طلحہ کی طرف کو ہوا کافران کا پشت کا واجہ بعد کہ کو نہیں مگر پتہ کہ اندی کا پہ پیدا واجہ ایر کا مدد دفاع کا سینہ لگی مقابلہ چندین مرتبہ تا واجہ بھی کنار کو ہوا سرت کرنے جیسی حضرت ابو دجان ہم ہزار کے رہے یہ تو رسی چاری چو دفاع نبی تیران مثل بارش رہ چکے اور حضرت ابو دجان تاریخ نشان نک واجہ نمیلیت ویت واجہ سراوتا دور دانت دستانا آدھے ما پادانا ایدھے ما وطا چار دست پاد گا واجہ اوٹی کمرا واجہ سر مبارک سر چکر گا راوی فرمانی کہ بقدر تیرانی بارندگی حضرت ابو دجانہ بدن سرائی ہٹ گیا کہ گویا حضرت ابو دجانہ جسم تو بچارتین بلا تشبیح مثل سیخولیت مثل شمرو سیکور رہے کہ چھتو کنٹگا پور رہے اتیر کے مولان تیران سر ای بدن تا مکتن وہ ہمی بے مر بلا تکان نوا کہ مبادا من تکان برو تیر یام حضرت علیہ السلام وجود مبارک رہے وقتی کہ بکنار کوہ واضح برا اہد رسینان حضرت اسعد بن ابی وقاص رسید لگی تیر اندازی کنگا سی چار تیر کمان کمان چا سرعت تیر اندازی حضرت سعد دستا پرشن واجہ تیر دست دا راوی فرمانی کہ میں حساب دا حساب کو تمہیں کنو کہ واجہ آرو چی چند بار ہوتی پہ تو مات پہ حضرت سعد پیر بستا قربان ہوتا پچھے کہ ہر تیر ایک سعد دستی دا سعد تیر اندازی کو پیغمبر تیر بدست دا دل صحابی آتن ترکشے گونتا پرستیر واجہ فرمائی کی وہ ترکشہ لیر کہنے کہ ساتھ کی اللہ ایک اندجا دعائی فرمائی کہ اے اللہ ساتھ دعائی آنا مستجاب بکن ہر دعائی کا وہ آئی تیرانا بے حدف سر بکن بے تیرانا ردمہ کن چھ حدف آ چمشا واجہ دعا قبول بوتے گا حضرت ساتھ علی ہر کس دعائی بد بوتی یا نیک مستجاب حضرت ساتھ فاتح ایرام کسی کے بتخیر آئی ما امی اربا و اجداد بد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشنو کسی کے اولین خطبہ جمعی بر روی تخت کسرا در کنار نزدیک دزفور جمعی برگزار کو خطبہ جمعی قرارت فرما دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تیری کو واجب دست ساد دا وشتی ارم فدا کہ ابی و امی بجر ساد منی محمد پہ تمہا پتو مدر قربان صلی اللہ علیہ وسلم چی شرف یزید عجب مارکی اللہ عزوجل جلال جل شانہ و عز برہان و مارا در ردیف ہمی جان نصاران و در ردیف ہمی شہداء قیامت رچا محشور بکن آن محبتا آن اسوہ حسنا یا آن راہ و رسم سرا ربگا ہمانی طور اسلام شوق و عشق و محبتا در راہ اسلام و تی وجودا فدا کھنگے اللہ تعالی جذبات ہمارا نصیب مرا اسلام تبلیغ در دنیا رسینگا ہمارا عزوات سرمایہ در کھنگے توفیق عطا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیزر میدان تھا یہ رکھ پی دوستانی کو شاہ حمزہ او حدیق تو جوانت ہے پورا آمادگی ہے تو کت میدان آنے یہاں تھے مروچی کماش ہے چھپ بھی با خوبی پرواہ ہے نہ اس پری نہ زریح نہ تدارکات دفاعی ہچ فرواہ تھی کہ آروچی کے مت جوانت ہو بلے عقیدہ میں پیر ہے کافر ہے تو مروچی اگر من پیرو منی قلب جوان من ایماندار ہوں نور محمد علیہ السلام نور قرآن نور اسلام من سینے تاروشی آروچی من عقیدہ کفر عقیدہ ہمشی ہے کہ وقتی کافر میری کشی میں خلاص متباہ بیتا ہوں سائل کا من میری ولی مروچی مومن عقیدہ کہ در راہ شہادت ہرگز نمی دیدان کہ دلش زندہ شدیش سب تست بر جنید آلم دوامنا لا ترحرم من لذین قتلو فی سبیل اللہ اموات شہداء رائے خدا زندہ من پمشا آمالا برائے مرگوں بسادہ سادہ میدان اب زدر میں بشہادت برسوں سبحان صحابی یہ نائی جانے کی دستان ہو رہے ہیں اسی یا رسول اللہ اگر میں کچھ ایک موں کجا ہے کہ اسی جنت ہے اسی باخ دیئے بھی چلا ہو دی میں یہ دوسرے جانا کہ نائی اور خلاص کم پر جنت رہے وغیر دیئے رہے زودتر میں جنت آیا نا چھگل دا زوری شمشیر میں دانا گرے شہید چھے ہی نام یقین اسی ہے نام پیغمبر گفتارہ مبارکین و قرآن احکامہ یقین تھا اس جہد رسی انسان کامیاب حضرت حمزہ یہ فرمائشہ مولوی تعبیر فرمانی ویت الفاظ تا گفت آن رو ذکر بودم من جوان مرگ می دیدم ودائے این جہان حالت اشیاء کہ من متقل تو مگر بمرو من کشک بگو من نابود من جوانی به هدر رفت لذا من سنبالا یک کشش کو من نمرو اما مروچی لیک از نور محمد من کنون نیست دمین شارد ملک دنیا راز بود همه حضرت حمزه این تا آخرین قطره خون در راه خدا نصار همه حضرت مصعب بن عمیر پرچم دارن که گو حضرت حمزه یا همه حضرت عبدالله بن جحش اتفاقا ای هر سه همایانا کشانی آزاد در راه خدا بر رنگ تا میدان آمد و ای هر سه نبچی میدان اهل دام هن اهل بود تا یکیر کبر تا هن سه جنازه شهید یکیر کبر تا حاجیا اهدا مشرف بید حضرت اهدا حضرت حمزیا در کنار اهد که سلام عرض کنی تنها نئی هم یکیر کبر تا عبدالله ابن جاش پیغمبر بسر یا بسر زاده به تعبیر بازی دوار برات همو دین مصعب بن عمیر هم همو دین یکیر کبر تا و ظاهر که تو در روی چه درس باید بگیره تو برای تفریح روی برگرده بعد انسان خدا کرو از دیک طرفی و تی اعمال و کردار نسبت به اسلام بررسی بکند و تی بی تفاوتی و تی بی باقیه نسبت به اسلام و سرانگاریان آنی ایجان نصاریه در نظر بیاری مقایسه بکن بعد شرمنده بگی بعد و تی قلبان قلبان بعد قلبان طرف متوجه بگن تا ای قلب چه آنی قلوب خورشید تابان ایمان پر نور انرژی بزوری درس غیرت و شهامت و شجاعت بهادری و شهادت در راه خدا بزوری تا آجی چه اوز بر بگن واجه فرمایی که اوهد ما را دوست دارید نبی خدای وقتی که 72 سالون ادا با خونا دست پا ده حنا کو تن تو بس زامواستی سان بهش با نوران بهش ره داتان او خدا بعد از مرگ هم ویل نداتن و شام منی ماشو کنم با در بغل شو جای دیگه برگ مبن تا مروچی بعد منی کنارا تا قیامت واپس قافی نه حضرت عمر ابن جموها هم لنگا رضی الله عنه گون چوکی که شهید بودتا گون جنه براتا که شهید بودتا بعد از پایان جنگ جنین یه شانا خوشتری سرا لگدیتش جنازانا که مدینهش برون خوشترا که پا دکنن دیم ترین مدینه نیمه و دیم ترین وقت نیمه هرچی مدینه نیمه گی که شاه خوشتر دیم ترین وقت نیمه گا وقت و تی محبوبانا آغوش تحقیبتا نیلی تش دک جارا رو پیغمبر جست کن که ابن ابن جموها را حرکت و حدا هج نگاشتا چه مدینه در حدا جنی ویشی بله یا رسول الله یک دعای کتی وشتی که ای الله اللهم لا تردنی الى اهلی ای خدا منا برگه و خدا بل من پدا لوگا واپس مکه من چمود جنت را حضر آل واجه فرما که ای دعا چنان مستجاب بودتا که جنت روگا و شتا بل جنازه هم پدا خدا ای مدینه نیمه پچنه تر رینی همین دو خدا باد دفن حضرت حمزه یا حمود فرشتیان وصل در اندر همی میدار دا جنازه شواز کنا نگندن تی فرشتی چست کنا بالا با آب باران در فضا آسمان غسلی دیند که جنوبه ها چلو غدر حتا بخاطر جهادا هما شپا بانور بغلا وقتا جهاد خبری رسید غسل فرصتی مرسی میدان ارکتی شجاعت اجازه ندن فی غسل تمام خداوند متعال جل شانه و عز برهانه و مارا ای میدان با صفای و ای سرزمین متحر مدینه پاک زیارت نصیب کن و شرف بکن و مارا از زیارت و رسول علیه السلام و آئی صحابه جان نصار و از زیارت احد و بقی و سایر مقامات پر برکت مدینه طیبه خداوند ذوالجلال همه بحره ایمانی و معنوی ظاهری و باطنی ما را نصیب بکن که بدی اولیاء و صلحای نصیب بلغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توين قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دفعا قبل شروع خطبها ما هر چی سال بر اشیت که زحمت آشمه کم کنین و با بعضی دوستان در همی هفته مجادره هست سر مسئله خداوند شاد همی تعبیر پسند نبو باز ما در معرض محضوری گویا مسئله قرار گرفتیم که تقریبا نتواندیم گودی دامونا به سلامت در ببریم برای یک مورد بسیار مهمی میشنه کشکا قادم تر روش در حتی نمگا جایی که زگریانی تخت تاز دین مروچی و ضد اسلامی حرکات بوگند یکی از شخصیت های چهره های خیلی روشن آمنطقه و از خدمت گزاران دلسوز برای اسلام مدرسه آسیاباد محتمیم برادر عزیز مولانا احتشام الحق صاحب که از شهرهای بسیار معروف منطقه اید با توجه به مشکلاتی که در این مسائلی داشته گو بخاطر همی کفر اسلام مسائلات تازه چی زندان درخته تقریبا و فرصتی برای مدرسه تدارکاتش نرسته فرمانی که از سال گذشته مخارجه حتی ما بدهکار مقداری یک چاره جز اشی نهد که ما هرچی عذر این لوٹی چی واجهان چاردی واجهان عذر موجه ترین چنگا باز ام ناچارین که مصده اوقات شما ببین و از شما تقاضای کنین که با سینه فراخ در ای پمیر روحان در واقع شان گرچه از یک جهتی ما سعی کنین که خب بعضی اخشار که آنی طبیعت تا ای مسار شد قابل تحلیل نه حالت ما رعایت کنیم ولی در مجبور شما زانی که شان حقیقتا سعادت هست انسان مال شما چی چکو دین زنا صد دو صد تومن پانس صد تومن هزار تومن که دین چقدر ما شما ضرر نکنیم که هیچی بلکه بر اندازی که تو بسعت مطابق دین الله پاکا سری 700 سر حد اقل 700 سر 10 سر تا 700 سری وعده فرمان تا حد اکثری بیش ازش دوستان تقاضا بی که زودتر ای کار انجام دین که دیر بودتا که خطبه شروع بکنیم و تنها وقتی بعضی اطلاعیه های مطالبی که ها لازمه من خدمت شما قرائتش کنم. مطلب مهمی که در این زمینه ها یادداشت دیگه بوده که به زائران بیت الله الحرام خوشا به حالش خوشا به سعادتش سعادت کسانی که این سال قرعه فال به نام آیان در حتا و امیدواریم که خدا عزوجلال جل را شانه هم آیان که قرعه به نامش در حتا فرمان هم دعا بکنه که الله تعالی ما را آیانی خدمت گزاری و همراه داری توفیق عطا بکن در حالی کس اسباب ظاهری برای مانی بری می خدا ما خدایی داریم که سبب ساز و سبب سوزند جایی که اسباب نیه اسباب جوڑ کن جایی که اسباب ها اسباب ها گار کن گار کتر کن دعا بکنی اللہ تعالی بکی مارا همین سعادت نصیب اطلاعی دیگه بودتا که ظاهرین بیت الله الحرام اعلام بفرماند به ظاهرین بیت الله الحرام اعلام بفرماند انهایی که با خانواده می روند کسانی که گون جنینان آمش در حدر و 52,000 تومان ریختند 2000 تومان تفاوت چی موارد منزل فرام چی ما به تفاوت 2000 تومان غالبا منزل حاجی آقای دادگر بیارند و هر یک نفری هم غالبا نوشته 11 قطعه عکس داشته ببید به خصوص ظاهرانی که از چابهار را بگن این شهرستان ها پرونده هاش مثل اینکه ناقص هن و پرونده های باقی مانده ها به دیگه تکمیل بکنن تو منزل حاج آقای دادگرش برسینن تا پروندهش تکمیل کنن تا کنون آنچه ثابت بود برای ما این ماه 29 روز ثابت بود و ما 29 روز چه بوده و 29 روز مردمان روچک داشته دیگه چی روچک بگره ما گاهی 29 روز بی گاهی 30 روز وقتی که مسیح نبوده ما پچه مردمان بوشی روچک بدار و چه دلیل اگر دلیل کسی داری بیا مارا ارائه بدن تا ما همچی فتوائی بدن همه اینکه یک شائعی هستن که البته من ندوته مطرحی کنم ولی چون این پیشیات شائعی هستن طبعا در حد شائعی طبعا برای ما به ثبوت نرسته ملاک نه اصلا ارزش نداری بعضی گوشن که یک عده ناخدای گوشته که ما شب اول رمضان پیش از آشبی که ما شما رو چگبتا در دریای بین چابهار و مسقط بوتگی ما یک شبی جلوتر افضا سال بوتا ما هندیسته و روچگی داشته اگر ای عزیزان واقعا ثابت هنچی حبری و ای عزیزان هستن شان بیایند شهادت بدهیم پانگی ما بس از آین ادای شهادتا و مورز بودن آن شهادتا گرا ما چون با توجه بشیک اول رمضان نه منطقه گرد بوتا دنز بوتا آن شهادت بر میار شرعی اگر برسید ما اگر قبول کرد گرا ما اعلام کنی که بخاطر شیک بزن چه اولا من یک روچه کم بوتا و یکی اول رمضان روچه که بدل الله بدارن دیگه آخر تا همارا شکی نیه که آخر تکمیل بوتا و می عید صحیح و دقیق و شرعی و روز عید بوتا و هر کسی که بیجا آروچا روچک بوتا تعنتن بعد از فهمه به اشکونگا آیی روزه حرام داشته به عقیده ما و هر کسی که اطلاعی نرسته و برای به اثبات نرسته آیی روچک دارگا معذور بوتا وظیفه بوتا روچک بداری روز دوما عید بکن آیی هیچ گناه سرامی و هیچ ملامتی هم نیستی کسی که برای ثابت نبوتا خبر نرسته به آیو روچک بوتا آروچا آیا هیچ اشکالی نی اما کسی که برای ثابت بوتا که مروچ ایدنو پدا هم باور نکتازی که جهتی چوتی تعنت و تمرد آروچ روچک داشته برای شیطان روچک داشته نه برای خدا ای از ایشی راجب صفانی راست کنه که نماز جماعت تها تاکید کتا دوستان که مسجدن تا خط کشی بوتا ولی صفان راست نکنن در نماز شما ایشی اشکتا که جنگان میدان تا صحابه صف همچو راست بوتا مشتادن در جنگ که اگر از آ طرف صفه اگر تیری تیر کمانی ویل که نگ بوتی آکر صفا چنان رد بو که بو کسی پوچا بولنه حد اصلا ما شما نماز صف راست نکنن و نبی علیه السلام تاکید کتاب صفان راست کنگا و این خط کشی به همین خاطر بند که صف راست ببند امیدوارم که دوستان این مراتب را رعایت کنند و با توجه به اینکه که وقت زیاد بست و مروچی سخنرانی دیر شروع بود من از دوستان معذرت لوتون و علت ایشیت که من بارها عرض کتا که روز جمعه قبل از نماز جمعه کسی بانگ من مراجعه مکن من وقتا مگیرید اگر من چه بس افراد یان که من رو در واسطی گیری کنم مجبور بم گویا بنندون و من تا وقتی آمادگی یا حد اقل دو ساعت پیش از نماز شروع میکنم نماز جمعه مثل مطالعه مطالبی که من لوتون بیان بکنم گرچه من یادم ولی با مسئولیتی دارم من لوتون که دوباره با مطالعه بیان باید کنم شما مطالعه باید بکنم آمادگی بگرم غسل جمعه که سنت بکنم لباسی عوض بکنم حد اقل من دو ساعت وقت لوتی من لوتی اتفاقا دوستانی من وقتا پیش از حد گرفت و دیر بود که من خدمت شما رستم و از این جهت که تاخیر بوده پوزش طلب بکنین شما محضرا و دعا بکنین خداوند متعال برای ما اسبابی فراهم بکنید که ما طبق بوده والیان زودتر نماز بانین و سعی بر همشین که انشاءالله چه یک نیما نماز دیرتر مبید ولی یعنی دو نیما کنونی ها به هر حال بعضی اوقات حالات استثنایی پیشید عزیزان هم امیدار ما را معاف دارند و خداوند متعال جلال را شانون شما نمدگا و دربارا و لوگ تا مسجد تا شرف قبول عطا بکن و ما رو شما رو درستانا در زمره بندگان مقبول و قرار بدن با آخر و دارم.